Uzyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Pamięć lekarza zabitego w Krakowie. Minutą ciszy uczcili pracownicy różnych szpitali w kraju. Na początku maja europoseł Grzegorz Braun może stracić immunitet. Unia Europejska bierze się za przepisy o prawie jazdy w planach. 2-letni okres próbny dla nowych kierowców. W wielu szpitalach w kraju minutą ciszy uczczono pamięć lekarza, który został zabity w Krakowie. Zaatakował go 35-letni pacjent. Mężczyznę zatrzymano i postawiono mu zarzuty. Prokuratura przygotowuje wniosek o tymczasowy areszt. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie Irena Kieszkowska przyznaje, że lekarze jej placówki spotykają się z agresją. Przede wszystkim z agresją słowną, ale mieliśmy też elementy agresji fizycznej. Powiadamiamy policję w takich sytuacjach. Natomiast no, niestety pacjenci koncentrują swoje niezadowolenie na system, zwłaszcza na długie kolejki. System jest niedoskonały, jest niedofinansowany, ale wszyscy muszą wziąć za to odpowiedzialność, a ta odpowiedzialność jest cedowana głównie na szpitale. Więcej o bezpieczeństwie w szpitalach będziemy mówić już za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Na najbliższej sesji plenarnej, czyli między 5 a 8 maja, Parlament Europejski zagłosuje nad uchyleniem immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Kandydat na prezydenta usłyszał już 7 zarzutów, ale prokuratura zamierza je uzupełnić i skierować do sądu akt oskarżenia. Do tego wymagana jest zgoda Europarlamentu. Zarzuty są związane m.in. ze zgaszeniem świec chanukowych w Sejmie czy zniszczeniem nagłośnienia należącego do niemieckiego Instytutu Historycznego. Chodzi też o znieważenie i próbę tzw. obywatelskiego zatrzymania dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii. Doszło do naruszenia nietykalności cielesnej pana Łukasza Szumowskiego. Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko europosłowi po ewentualnym uchyleniu immunitetu nie wyklucza kandydata ze startu w wyborach prezydenckich, dodaje konstytucjonalista dr Kamil Stępniak. To może być spowodowane skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. Za zarzucane czyny europosłowi grozi do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio. A Grzegorz Braun odmówił nam komentarza. Jak stwierdził, przyjmuje zaproszenia wyłącznie do rozmowy na żywo. Bat na piratów drogowych, okres próbny dla początkujących kierowców oraz brak obowiązkowych badań lekarskich dla seniorów. Unia Europejska jest coraz bliżej przyjęcia przepisów o prawie jazdy. Mają one poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć liczbę wypadków. Ambasadorowie unijnych krajów zatwierdzili uzgodnienia negocjatorów polskiej prezydencji i Europarlamentu sprzed miesiąca. Zgodnie z regulacjami pozbawienie prawa jazdy w jednym kraju będzie obowiązywać w całej Unii. Obecnie, jeśli kierowca straci prawo jazdy za granicą, może bez przeszkód jeździć w pozostałych państwach wspólnoty. Aby poprawić bezpieczeństwo na drogach, ma być 2-letni okres próbny dla nowych kierowców i surowsze kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków. Nie będzie obowiązkowych badań lekarskich dla seniorów. Odrzucona została propozycja Komisji Europejskiej w tej sprawie. Prawa jazdy będą ważne 15 lat, a przy odnawianiu kraje same zdecydują o procedurze. Albo będą wymagane badania lekarskie, albo wystarczy samoocena. Regulacje przewidują też wprowadzenie do końca tej dekady jednolitego cyfrowego prawa jazdy w całej Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemcy za niespełna tydzień będą mieli nowy rząd. Prawie pół roku po ogłoszeniu dymisji przez Olafa Scholza, HDC i socjaldemokraci pokonali ostatnią przeszkodę na drodze do utworzenia wspólnego gabinetu. Za koalicją zagłosowała socjaldemokratyczna partia Niemiec. Nowy niemiecki rząd ma być gotowy do pracy we wtorek. 4-letnie dziecko samotnie szło po chodniku wzdłuż krajowej 33 na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło w gminie Międzylesie. Chłopiec odłączył się od grupy przedszkolaków, czego nie zauważyli opiekunowie. Zobaczyli go natomiast policjanci i teraz wyjaśniają sprawę. Obecnie komisariat policji w Byszczycy Kłodzkiej prowadzi czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności, w jakich doszło do oddalenia się dziecka spod opieki dorosłych. Na szczęście dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów nie doszło do żadnej tragedii. Cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie. Jednocześnie policjanci apelują do opiekunów, żeby zwracali uwagę na dzieci, szczególnie podczas wyjścia na spacer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 16. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień i zaczynamy dobry. Od wydarzeń na żywo, zresztą bardzo ważnych dla kibiców hokeja w naszym kraju. Męska kadra gra właśnie arcyważny mecz z Włochami w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Nasi rywale mogą być bezpośrednim przeciwnikiem w kontekście awansu do elity i na tę chwilę, a mamy 7 minutę drugiej tercji, na tablicy wyników remis 1-1. Teraz tenis z kłopotami, ale konsekwentnie do przodu. Iga Świątek jest już w półfinale prestiżowego turnieju WTA w Madrycie. Broni tu tytułu. Dziś mierzyła się na Kahamahika z Madison Keys. Jak doskonale pamiętają kibice dyscypliny, Amerykanka pokonała Świątek w tegorocznym Australian Open, a potem sensacyjnie wywalczyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy w karierze. Dziś też zaczęła z wysokiego C. Wygrała pierwszy set, uwaga, do zera. W drugim Świątek się pozbierała i zwyciężyła do 3. W trzecim decydującym już dominowała, zwyciężyła do 2 i mogła się cieszyć z awansu do najlepszej czwórki. Tu zagra z lepszą z pary Rosjanka Mira Andrzejewa, Amerykanka Coco Gauff. Skala trudności pójdzie w górę. Skala atrakcyjności meczów w Lidze Mistrzów prawie osiągnęła maksimum. Prawie, bo dziś drugi z pierwszych meczów półfinałowych. Gdyby ktoś nie pamiętał, to przypominamy, że wczoraj Arsenal przegrał u siebie 0-1 z Paris Saint-Germain. Dziś Barcelona gra przed własną publicznością z Interem Mediolan. Były reprezentant Polski Roman Kosecki stawia na gospodarzy. Inter jednak to drużyna włoska, która gra te catanaccio sławne, potrafią się pięknie cyrkowo przewracać, że są faulowani, no wiele tam jest teatru, a tu jest dużo młodości w Barcelonie, zawodników, którzy chcą grać. A wiesz, jak kibice Legii w latach 80. jak byłem mały, chodziłem z tatą na mecze, śpiewali, jak Legia grała z Interem? Nie wiem, bo byłam wtedy dziewczynką. Inter Mediolan nie sięga Legii do kolan. W każdym razie mecz w Barcelonie od 21. Od 18. pierwszy mecz finałów plus Lidze Siatkarzy. Aluron Warta w Zawierciu zmierzy się z Bogdanką Lublin, mówi trener Warty Michał Winiarski. Luk myślę, że jest zespołem, który ma bardzo dobry blok i udowodnił to w meczach półfinałowych. My jesteśmy zespołem natomiast, który bardzo dobrze broni. Tutaj w dużej mierze myślę będzie też decydowało to, co się będzie działo każdego dnia. Dziś także startuje rywalizacja o brązowy medal. Jastrzębski Węgiel u siebie zagra o 20:45 z Projektem Warszawa. Do końca dnia wszędzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie i wysoko w górach może popadać słaby deszcz. Kto nad morzem, ten ma 13 stopni, reszta kraju ma 23. Od soboty będzie zmiana pogody, ale powiemy o tym Państwu w piątek. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Majówka, rabatówka w euro. Czas start. Obniżki na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo Yoga 7. Intel Core Ultra 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. A w 30 ratach 0% tylko 130 zł miesięcznie. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 16 w środę, w ostatnią środę kwietnia. Dzień dobry, mówią Państwu Maciej Załęcki, który realizuje audycję. Daniel, 22 i 7 trójek, Leśniewski. Wiedzą Państwo, jak wykorzystać te cyferki, prawda? No właśnie. Michał Jędrkowiak, który przygotował audycję, i Aneta Aftoniuk siedząca przy mikrofonie i mówiąca do Państwa. O czym dzisiaj zapraszamy do trójki? No, przygotowaliśmy dużo aktualności. Niektóre mają swój emocjonalny ciężar gatunkowy, no ale życie takie i dzień taki, więc nie będziemy od tego uciekać. Wszystkich nas poruszyło zabójstwo lekarza z Krakowa, Tomasza Soleckiego. Zapraszamy do trójki. Zastanowimy się zatem nad bezpieczeństwem lekarzy w pracy. O rodzinie też będzie. Przed świętami i majówkami wiele starszych osób zostaje samotnie w szpitalu. Nie zawsze jest łatwo od razu zdiagnozować, zorientować się, że tak naprawdę problemem nie jest ostre zachorowanie, tylko problemem jest ostry brak opieki przez najbliższe 3 dni. No właśnie, o tym ostrym braku opieki porozmawiamy u nas przed godziną 17. Państwo gotowi? No to zaczynamy. Why am I soft in the middle now?

ewidentnie narasta. Dariusz Loranty, były policjant i ekspert z zakresu bezpieczeństwa. Jeszcze do niedawna, 20 lat, były to bardzo określone miejsca, w których groziło niebezpieczeństwo medykom udzielających pomocy. Dziś do aktów agresji i przemocy dochodzi wszędzie, zwłaszcza dotyczy to ratowników medycznych i lekarzy na SOR-ach. Doszło nawet do tego, że medycy szkolą się w zakresie samoobrony. Zrobiłem ręce, tak? Zatrzymałem. Te ćwiczenia na pewno w jakiś sposób uspokoją. Krzysztof Krzemień, dyrektor Tarnowskiego Pogotowia Ratunkowego. No tak jak widzimy, jak pokazuje nam życie, do tragedii dochodzi raczej w miejscach, których się nie spodziewamy. Tyle, że takie szkolenia, zdaniem Dariusza Lorantego, to właśnie placebo. Rzecz, która ma sprawić, że medycy poczują się pewniej, ale problemu nie rozwiąże. Dla medyków, oprócz terapeutycznego przygotowania, nie ma to najmniejszego znaczenia realnego, dlatego, że tu zawsze jest element zaskoczenia, a na zaskoczenie są w stanie reagować osoby, które są w stanie ciągłego wyszkolenia. No, używamy takich wobec piłkarzy, że jest w cyklu meczowym, czyli on jest w cyklu meczowym, zawsze jest zdolny wyjść na boisko zagrać. Dokładnie jest tak samo w sportach walki. I nawet jeśli ktoś byłby w stanie utrzymać przygotowanie na takim poziomie, może się okazać, że i tak da się zaskoczyć. On ma założenie, medyk, że idzie udzielać pomocy i w momencie, w trakcie procedury medycznej następują ataki. Bardzo rzadko pojawia się atak na medyka z funkcji, że on się pojawi. Czyli on nie będzie mentalnie nigdy przygotowany. No dobrze, to może jest to kwestia lepszego zabezpieczenia szpitali i przychodni i wprowadzenia szczegółowej kontroli. Każdego typu działania zawsze ograniczają wolność obywatelską, wydłużają czas wejścia, który będzie generował czas obsługi oraz przede wszystkim generują ogromne koszty. Wygląda na to, że dobrej metody tutaj nie ma. Pozostaje więc ustalić przyczynę tego problemu i tam szukać rozwiązania. A do tematu wrócimy w Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać po godzinie 17. Moim gościem będzie Grzegorz Maken-Mikusiak, były dowódca jednostki wojskowej GROM, który przeszedł drogę od operatora do dowódcy i jest praktykiem bezpieczeństwa fizycznego. I porozmawiam z nim o tym, co my, każdy z nas, możemy zrobić, żeby być bezpieczni. To jest nasza piosenka dnia, a to jest też, proszę Państwa, moje osobiste, indywidualne, prywatne odkrycie, czyli Ofelia i jej nowy singiel Simsy. Świetnie gra dziewczyna, prawda? I świetnie też śpiewa, rzecz jasna. To tak, żeby się Państwu teraz przyznać, że nie tylko słuchamy w trójce starej muzyki, o co czasem zdarza się Państwu nas podejrzewać. To dowód, że to nieprawda. Troszkę dla wytchnienia, zmieńmy na chwilę temat i zajmijmy się tym, na co wszyscy czekamy, czyli na majówkę. No ta majówka bez grillowanej kiełbaski, no nie wszystkim chyba Państwu byłaby w smak, nomen omen, ale mogłaby być na przykład zgrillowanym bakłażanem. I to jest jeden ze sposobów na ekologiczny wypoczynek. Organizacje zajmujące się ochroną środowiska zachęcają, aby podczas wyjazdów i spotkań nie zapominać o planecie. Jak to zrobić? O tym Bartosz Bielecki. Cisza, spokój i zieleń dookoła. To brzmi jak wymarzona majówkowa sielanka. Do tego jeszcze znajomi i oczywiście grill. Ale nie psując tego obrazu, podczas wypoczynku na łonie natury warto pamiętać o kilku zasadach. Jeżeli chcemy sobie zorganizować grilla, powinien on się znajdować w miejscu do tego wyznaczonym. Tłumaczy Katarzyna Bilewska z Greenpeace Polska. Trzeba bardzo uważać też, żeby nie zapruszyć ognia niedopałkiem albo w jakiś inny sposób. Oczywiście nie można wjeżdżać samochodem do lasu. Oczywiście można biwakować tylko w miejscach, które są do tego wyznaczone. To szczególnie ważne, bo chwila nieuwagi może być opłakana w skutkach. Ze względu na suszę w tym roku odnotowano 4-krotnie więcej pożarów lasów niż w podobnym okresie w roku ubiegłym. Oprócz tego, gdzie grillujemy, ważne jest też to, co grillujemy. Kiedy organizujemy grilla ze znajomymi, pamiętajmy, żeby racjonalnie podejść do kupowania jedzenia. Stanisław Popłochocki, WWF Polska. Nie kupujmy go za dużo, tak byśmy nie musieli go potem wyrzucać. Pamiętajmy, że do produkcji żywności potrzebne są zasoby takie jak między innymi woda. Dużo owoców, dużo warzyw. Taka dieta jest przyjazna planecie i przyjazna naszemu zdrowiu, więc to też jakby jest taki podwójny, korzystny efekt. Dodaje Julia Dobrzańska z WWF Polska. Wybierajmy produkty pełnoziarniste, sięgajmy po roślinne źródła białka, też wykorzystywać właśnie takie produkty do przygotowania przekąsek na piknik, czy nawet na grillu, bo warzywa też się świetnie sprawdzą na grilla, więc tutaj możemy spróbować takiej opcji i to na pewno będzie korzystne dla naszego zdrowia i dla zdrowia naszej planety. Aktywiści klimatyczni zachęcają też do kulinarnych eksperymentów, czyli na przykład do diety planetarnej. Zakłada ona ograniczenie spożywania mięsa. Dla chętnych są też do spróbowania wegaodpowiedniki. W tej chwili też można znaleźć przepisy na przygotowanie smalca wegańskiego, czy jakichś różnych tego typu właśnie produktów, które mogą trochę nam przypominać te tradycyjne polskie dania, które gdzieś tam właśnie na grillu czy na pikniku mamy, a będą na bazie produktów roślinnych, więc możemy poeksperymentować, spróbować czegoś nowego. To jeszcze została kwestia, na czym grillować, bo nie każdy grill reklamowany jako ekologiczny faktycznie ekologiczny jest. Wydaje mi się, że najlepszym określeniem ekologicznego grilla to jest taki Mikołaj Troczyński, WWF Polska, który najmniej przyczynia się do zniszczenia klimatu, do zniszczenia biosfery i do obciążenia nas śladem ekologicznym. Jak podkreśla Katarzyna Bilewska z Greenpeace'u, walka ze zmianami klimatu wymaga działań systemowych. Ale to nie znaczy, że my powinniśmy stać ze założonymi rękoma. W samą majówkę musimy też pamiętać o tym, że same zmiany systemowe, o ile mogą świetnie zadziałać w perspektywie długofalowej, to na tu i teraz też musimy sami być trochę bardziej ostrożni. A w tym celu warto na przykład zrezygnować z samochodu na rzecz roweru, a zamiast naczyń jednorazowego użytku wziąć takie, które posłużą nam dłużej. Szaszłyczek z tofu, z warzywami, z taką cukinią podgrillowaną, z marcheweczką. Czemu nie? Czemu nie? Ale nie mogę się na tym skupiać teraz, bo mam do zrobienia inne zadania. Będę z Państwem do godziny 19 i muszę mieć świeży umysł, a nie zaprzątnięty jedzeniem. Ale Państwa plany na majówkę, jakie są? Oprócz oczywiście, mam nadzieję, słuchania trójki. 22 i 7 trójek. Daniel czeka na opowieści. We inhabited each other like it some kind of disease. I thought that I was flying, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blended together.

Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Spragnieni super cen? Napoje Oshi w dużych, ponadlitrowych butelkach. Wybrane smaki złapiesz za jedyne 4,50 przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 5 zł za sztukę. Make a Deals. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Kamiq z korzyścią aż do 8100 zł. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Żegnamy reklamy. A w Trójce 16:30. A zatem czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia Żydów i nawoływania do nienawiści podczas poniedziałkowej debaty kandydatów na prezydenta. Chodzi o słowa europosła Grzegorza Brauna. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Sąd aresztował na 3 miesiące 35-latka podejrzanego o zabójstwo lekarza w Krakowie. Wcześniej usłyszał on zarzuty. Nie przyznał się do winy. Śledczy chcą dla niego obserwacji psychiatrycznej. Wczoraj mężczyzna śmiertelnie ranił nożem lekarza w krakowskim szpitalu uniwersyteckim. 35-latek twierdził, że jest niezadowolony z przebiegu leczenia. Zakończyły się działania gaśnicze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Teraz, jak podano, trwa zwijanie sprzętu, a miejsce pożaru zostało przekazane przedstawicielowi parku. Minister podziękował wszystkim służbom, które brały udział w akcji. To był serwis Trójki. Serwis za nami, a przed nami ekonomia. Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Tak jest, a zaczynamy inflacją w odwrocie. W kwietniu wyniosła 4,2% rok do roku. Tak podał Główny Urząd Statystyczny w swoim szybkim szacunku. To spadek w porównaniu z marcem o 0,4%. W zeszłym miesiącu wskaźnik wynosił 4,9%. Jak ta sytuacja różni się od tej sprzed roku? To tłumaczy analityk rynków finansowych Marcin Kiepas. Rok temu w kwietniu mieliśmy mocny skok inflacji, mocny skok cen wywołany powrotem podatku VAT na żywność. No i właśnie w kwietniu, czyli obecnie z tej inflacyjnej statystyki tamten skok cen wypadł i siłą rzeczy to nam obniżyło wskaźnik inflacji. I to będzie pierwszy taki przypadek, bowiem drugi będzie miał miejsce już te wakacje w lipcu. Według GUS-u paliwa potaniały o ponad 8% w porównaniu z zeszłym rokiem. Ma w zestawieniu z marcem o ponad 1,5%. I to jest główny powód właśnie tej obniżonej inflacji. Z kolei wyhamował wzrost cen żywności z 6,7% do 5,3%. Marcin Kiepas prognozuje, że w wakacje inflacja spadnie do poziomu około 3,5%. Jeszcze ważne przypomnienie, tylko dziś ostatni dzień na rozliczenie się z fiskusem. Kto jeszcze ma to przed sobą, warto skorzystać z rozliczenia na stronie podatki.gov.pl, bo chociaż o północy w środę deklaracja zatwierdzi się automatycznie, to ulgi musimy wprowadzić sami, a to często daje dużą różnicę w kwocie podatku. Pamiętać należy, że w rozliczeniu PIT za 2024 rok podatnikowi przysługują różne ulgi podatkowe i odliczenia, m.in. ulga na dziecko, ulga termomodernizacyjna, rehabilitacyjna, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla młodych, czy chociażby ulga na internet. Przypominała Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej i przypomnijmy, czas na rozliczenie z fiskusem mija dokładnie o północy. Na koniec waluty i giełda. Za euro płacimy 4,28, za dolara 3,76, frank kosztuje 4,57, funt 5 zł i 1 grosz, a na pół godziny przed zamknięciem sesji WIG20 traci prawie 3%. Noc na zachodzie i południu pogodna, natomiast niewielkie zachmurzenie na północnym wschodzie. Tam możliwy słaby deszcz i 0 stopni przy gruncie w nocy. Na Pomorzu lokalnie wystąpią zamglenia, które ograniczą widzialność do 300 metrów. Za chwilę zapraszamy do Trójki. Powiemy o tym, że przed świętami i majówkami wiele starszych osób zostaje oddanych do szpitali przez rodzinę, która sama wyjeżdża na urlop. Temat trudny, no ale życie też niełatwe. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam. upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Planów na majówkę. Mamy za sobą 500 km, przed nami jeszcze 100. Jedziemy z Podhala na Kujawy. Majówka nie jest zbyt długa, ale planujemy z dziećmi pójść na ryby, ze szwagrem pojeździć na motorze. Na tylnym siedzeniu siedzi kolejne pokolenie, które będzie, mam nadzieję, wiernymi słuchaczami Trójki. Zapraszamy do Trójki. Nowe pokolenie, które będzie wiernymi słuchaczami Trójki. Sprawdzimy. Jak pokolenie zadzwoni i się przyzna, że słucha, to wtedy będzie zaliczone. 22 i 7 trójek. To tak dla przypomnienia. Ale może nowe pokolenie też już ten numer ma w sercu. Oby. No, majówka to, proszę Państwa, czas wypoczynku, relaksu i bardzo często wyjazdów. To banał i wcale nie muszę o tym Państwu przypominać, bo doskonale Państwo to wiedzą, bo planują Państwo te majówki niekiedy już od lutego. I to jest oczywiste, że chcemy odpocząć od trosk, od codzienności, no ale często pojawia się pytanie, co zrobić z babcią, dziadkiem czy z rodzicami, którzy wymagają naszej opieki. No i ile osób, tyle pomysłów na rozwiązanie tego tematu. Można zabrać osoby wymagające opieki na rodzinny wyjazd, albo na te pytania odpowiada Jacek Frencel. Seniorzy coraz częściej trafiają do szpitala przed majówką czy innymi świętami. To prawda. Myślę, że społecznie wykształciliśmy takich nawyków, takich postaw, które pozwalałyby nam wpisywać opiekę nad osobami starszymi w taki tradycyjny dom wielopokoleniowy, wielorodzinny. Dr Tomasz Kopiec, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia profesora Orłowskiego w Warszawie. W związku z tym następuje poszukiwanie miejsc, w których taka osoba byłaby w stanie skorzystać z jakiejś pomocy. W naturalny sposób szpital i oddziały internistyczne są takim zapleczem. Często seniorzy trafiają do szpitala przed świętami? No często, tak. Jest poszukiwanie, jest dużo zapytań. Obserwujemy taką falę pojawiających się problemów zdrowotnych właśnie w takich okresach. Rzeczywiście obserwujemy takie zjawisko, w którym przed okresem świątecznym albo przed długimi weekendami na izbach przyjęć, na SOR-ach, oddziałach pojawiają się pacjenci, starsze osoby wymagające często opieki albo po prostu pomocy. Profesor Piotr Jankowski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, Szpital Kliniczny imienia Orłowskiego w Warszawie. Którzy nie zawsze mają wskazania do hospitalizacji. Jak duża to jest skala przywożenia starszych osób na oddziały ratunkowe, czy do oddziałów wewnętrznych, czy też geriatrycznych właśnie przed majówkami, czy innymi świętami? O ile z niepotrzebnymi przywiezieniami pacjentów w starszym wieku borykamy się na co dzień, to nie jest coś bardzo rzadkie, to trzeba powiedzieć, że w okresie przedświątecznym, przedweekendowym to zjawisko nasila się i liczba takich osób tygodniowo jest zwiększona kilkukrotnie. To jest co najmniej kilka takich przypadków, które nie zawsze jest łatwo od razu zdiagnozować, zorientować się, że tak naprawdę problemem nie jest ostre zachorowanie, tylko problemem jest ostry brak opieki przez najbliższe 3 dni. To oznacza, że tak naprawdę nie chcę używać tego słowa, że pozbywamy się starszych osób na święta, żeby móc wyjechać na wakacje czy na wypoczynek, właśnie oddając ich do szpitala, ale to trochę tak wygląda. No myślę, że tak. Zdarzają się sytuacje, które faktycznie powodują, że ta optyka tak jest właściwa. Czytałam kiedyś takie coś, że właśnie dzieci oddają, bo chcą wyjechać gdzieś i oddają do szpitala. Myśli pani, że to częste zjawisko? Nie wiem. Ja nie mam problemu. Ja mam dobre dzieci. Jeszcze sobie sama zrobię wszystko.

tylko Damian Dawid może śpiewać w taki sposób o złamanym sercu, że aż chce się skakać, prawda? No muszą państwo to przyznać, że ta piosenka no niesie. Mam nadzieję, że przyniesie państwu dobry nastrój, bo faktycznie tematów w naszej audycji poważnych dzisiaj już nie brakowało, a jeszcze wiele przed nami. Poruszyliśmy temat między innymi tego, że przed świętami, przed majówkami wiele starszych osób jest oddawanych do szpitali, po to właśnie, żeby ich rodziny mogły wyjechać samodzielnie, samotnie na urlop. Właśnie jestem w trakcie budowy takiego ośrodka dla osób starszych, czyli dla osób, które nie są mile widziane na wyjazdach albo w czasie wakacji. Tylko jest jeden problem. Ja myślę, że załatwiłoby sprawę to, że ten okres oddawania osób do miejsc, gdzie mogą, tak powiem, przeczekać nieobecne rodziny, to jest kwestia szmalu. Po prostu muszą to być drogie miejsca, ewentualnie szpitale powinny podnosić cenę na ten okres i myślę, że problem zginie. A państwo, co na to? Mają państwo na ten temat jakieś zdanie? Może mają państwo jakieś przemyślenia w tej sprawie? Zapraszam do dyskusji. 22 i 7 trójek, niezmiennie. A w Zapraszamy do Trójki teraz czas na sikorki. Co tydzień zaglądali do setek małych domków na drzewach. Proszę to sobie wyobrazić. A w środku jajka, pisklęta, a czasem pustka. Przez 5 lat naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego robili właśnie to. Śledzili, kto się urodził, kto przeżył i kto wyleciał. I odkryli, że los sikorek w mieście zależy od tego, czy w promieniu 100 metrów rośnie drzewo, czy leje się beton. Karolina Gonet. Gdy my gotujemy się w mieszkaniach, one dosłownie gotują się w swoich gniazdach. Betonoza w miastach staje się poważnym zagrożeniem, a sikorki mają coraz mniejsze szanse na przeżycie. Śledzimy co roku około 550 budek na gradyncie urbanizacji w różnych terenach Warszawy. Profesor Marta Szulkin, Laboratorium Biologii Antropocenu Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy budki lęgowe na przykład na kampusie Ochota, ale też na Polu Mokotowskim i w innych takich terenach zielonych, jak na przykład przestrzenie drobne, zielone na osiedlu Muranów, czy na cmentarzu żydowskim, w Lesie Bieleńskim, ale też w Kampinoskim Parku Narodowym. Im więcej nieprzypuszczalnych powierzchni, tym mniej piskląt przeżywa. A my wciąż dodajemy kolejne warstwy twardego krajobrazu. Jak długo miejskie środowisko wytrzyma, zanim całkiem zamilknie? Ten trend jest taki bardzo wyraźny i bardzo silny zarówno dla bogatek, jak i dla modraszek. A to są jednak takie gatunki, które łatwo się dostosowują do środowiska miejskiego, czyli można sobie wyobrazić, że no takie efekty mogą być nawet silniejsze dla innych gatunków. Kilka lat temu na południu Francji podczas upałów sięgających 43 stopni Celsjusza wszystkie pisklęta w budkach lęgowych po prostu się ugotowały. W takich warunkach ptaki nie tylko tracą miejsca do lęgów, ale też walczą o przeżycie w ekstremalnych temperaturach. To pokazuje, jak krytyczne staje się zrozumienie wpływu betonozy na miejską faunę. Ważnym elementem jest to, żebyśmy nauczyli się lubić dzikie. To jest to, co możemy obserwować w wielu miejscach na świecie w tej chwili. W Kopenhadze fantastycznie wygląda tak zwana właśnie dzielnica klimatyczna. Tam ogranicza się koszenie również w wielu innych miejscach. Właśnie po to, żeby było trochę więcej tych roślin kwitnących dla zapylaczy. Jeżeli będzie trochę więcej zapylaczy, to będzie pokarm dla ptaków. Jak będzie pokarm dla ptaków, no to siłą rzeczy będą też inne gatunki. Także chyba trudno nam sobie dzisiaj wyobrazić, że będziemy mieszkali w mieście bez sikorek albo będziemy mieszkali w mieście bez jeży. Profesor Agata Cieszewska, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To jest tak, że jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tej fauny, która nas otacza, także to jest też ważna informacja dla nas. Te badania, które wykazały taką zależność, można jakby mieć z tyłu głowy, jak prowadzi się pewne rewitalizacje, sadzić drzewa, które nie są egzotyczne, dostosowane do trochę cieplejszych temperatur, ale też, żeby mogły bazę pokarmową dla ptaków też w formie różnych bezkręgowców, które żyją na tych drzewach, oferować. Na szczęście pojawiają się pozytywne wizje i kreatywne rozwiązania. Naukowcy planują projektowanie budek przyszłości, dostosowanych do miejskich warunków, a jednocześnie tworzących przyjazną przestrzeń dla ptaków i bufor dla natury. A jeśli są państwo zainteresowani tematem, można wziąć udział w projekcie Miejskie Dziuple, który bada, jak ptaki adaptują się do życia w miastach, wykorzystując to, co człowiek stworzył, od rynien po skrzynki pocztowe. Możemy pomóc, dokumentując miejskie gniazda na platformie iNaturalist, a każdy z nas może przyczynić się do ochrony ptaków. I to nie tylko osiatkowując balkon, jeśli mamy kota.